राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सबको परमात्मा प्राप्त स्वाभाविक है, सबको प्राप्त है, सबको ही प्राप्त है। मनुष्यों को दूसरों को मनुष्य विशेषता से केवल स्वीकार कर लिया। हाँ, घर का खर्चा इतना ही है। हाँ, एक बार सरल से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे कि परमात्मा ही है। गीता कहती है वासुदेव सर्वम, भगवान की खास वाणी है, कोई ऋषि मुनि की नहीं है। वासुदेव सर्वम पक्का पक्का भगवान केवल स्वीकृति। हाँ महाराज, हाँ घर का इतना खर्चा, घर का खर्चा इतना ही है। हाँ, इतनी सुगम कोई बात है, संसार में हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं। जैसे कोई शिकायत है, हाँ ऐसा किया ऐसा हुआ ऐसा, पैसे कहाँ कहाँ खुल गए। सपने की बात, आंखों बस जो आंखों हो, हम तो संसार समझते थे, पहले आप अकेले सब कुछ नाम दे रहे संसार, नाम दे कल्पना संसार है। बढ़िया, आप अकेले, आप अकेले, इतनी बात है, सिवाय कुछ नहीं। नाम धर्यो संसार, नाम धर्यो है, चिप गया, चिप गया है। हाँ, कुछ छोटा बड़ा बूढ़ा बालक स्त्रिया पुरुष हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई हो, सब मात्र के लिए चले। हिंदू तो खास चले, खास है जबड़ी तो सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं है कि भाई हिंदुओं के लिए हो जाए मुसलमान नहीं हो, ऐसी नहीं, ईसाई वाले नहीं हो ऐसी बात नहीं। ठीक है, ओ मर गया आप अकेले सब कुछ, एकदम आंख इतनी बात है। पापी बोल, पापी बोल के खराब हो, इच्छा हो आदमी खराब हो, अच्छा हो, मंदा हो, कैसे हो, उसकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल महान कसाई हो, तेज बात है, केवल तेज दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेगा। क्या खर्च लगे बताओ, क्या परिश्रम है इसमें, क्या नहीं सीखना है, क्या कुछ पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं। केवल स्वीकृति है, ठीक है बनाया। हाँ महाराज, इतनी सुगम बात कोई नहीं संसार में, कोई इतनी सुगम बात नहीं है। धन कमाओ, मान कमाओ, बढ़ाई आजादी, सब में परिश्रम है, और कुछ नहीं। ऐसे परिश्रम कुछ नहीं है, पूर्ण हो गया वासुदेव सराम। सन्म हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, सन्म हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही। महान शुद्ध हो गए, महान पवित्र साक्षात परमात्मा स्वरूप, एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात, दृढ़ता पूर्वक केवल स्वीकृति। उल्टा सुनता गया, अब इतने क्या सुनेगा, इतनी बात है, इतनी बहुत समय मन दर्शन में करो आठ अंतर स्वादी में। अरे बात इतनी मर गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार, एकदम एकदम ये लीला है। सभी नार नारी आनंद है, आदर घर सरल, कभी सभी अर्ध करे, कभी ऐसा पहाड़ गिरा जब मर जाए हाहाकार हाहाकार मिल जाए सब समझ में नहीं आते आवे तो भी, कोई हो भाई हो बहन हो बूढ़ा हो छोटा हो, इतनी बात है केवल स्वीकार। एक बहुत रुपया राजा सिपाही बन कर गया, और दुकानदार तुम्हें कैसे बाहर सामान कैसे रखा, ये तुम्हारी जगह क्या, नाम क्या है, नाम बोलो, नाम क्या, क्या नंबर है तुम्हारी दुकान, क्या नंबर है, क्या नाम बताओ, क्या लेता हूँ। सब डर गए, हंस दिया, बहु रुपया बहु रुपया बल खुल गई, अभी जा रहे सामान करते अभी कोई जोर है, इतनी बात, इतनी बात है सब, इन सोम और क्या हो है? ओ परमात्मा यार, यार ये सब परमात्मा, मैं तो यार वह सब परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, भैया भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, सब खेल खेल खेल। करके देख लो, करके एकदम तो वो है ही ऐसे ही पहले से ही हम ख्याल नहीं किया, पर हम कितनी सुनो स्त्रियों से समात्मा शुद्ध लगा सिद्धा नाम हिंदुता में भी सिद्धा नाम कृष्ण नाम वैद्य तत्व था बहु नाम बहुत हजारों में कृष्ण सिद्ध है सिद्धा नाम विधि का नाम कृष्ण कृष्ण नाम वैद्य तत्व था ठीक है संसार पता ही नहीं लगा हृदय दान से समझोग जैसे वेदी मैंने भसुसात को दे देता भसुसात ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा ने भसुसात को दे देता भसुसात राग हुई संसारिता जल गया खत्म हो गया राग कोई पार्वती के राग तो जाए राग राग बोली हाँ खुल गई राग बहुत हो गया वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह कोई पाप अन को ताप अन को दुकुल वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव भगवत वाणी है ऋषि मुनि संत महात्मा सब तान्यम वेद सर्वाणी न तुम वेद था मैं जानता हूं प्रभु की लीला बड़ी है पार न तू है न ये है न वो है एक है एक है निरपेक्ष है नहीं की अपेक्षा है वो है नहीं एक है एक नहीं नहीं की अपेक्षा है यो है नहीं है ही सब खत्म हो गया राग बोले राग भी ज्ञान ने सर्व कर्मणि भस्मसात कर देता केवल हां करना थी कितने सुंदर पापी हो तापी हो कितना ही दुराचार अब से सुदुराचार साधु मंतव्य तू समझे दुराचार के दो खोस दोष लोग पापी होने स्त्री हो बेशस्ता शुद्धा मौजूदा न मैं है न तू है न ये है न वह है परमात्मा है मैं तू ये वह नहीं परमात्मा वासुदेव सर्वम सर्वम नहीं वासुदेवी वासुदेव दर्शन ताई साधन करे ये तो हरी बात बात आई असली बात है। घाटा है नहीं, न पाए ज्ञान है, विज्ञान है, ज्ञान है, हमारे पर वो है लीला बड़ी अपार। मेरे आप आके मौज हो गई भाइयों, सुमन आनंद हो गया, आनंद हो गया। ऐसा सो का मुझे ही हुई, धन कमाना भोग भोगना बहुत कठिन है। ऐसा सबके लिए, सबके लिए, पापी से पापी, अपने से सो दुराचार, सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा। आप बन गए, आप बन गए, आप अकेले सब कुछ, जो सागर जंगम अनुसार निचार बन गए आप अकेले। महिमा बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार। कोई काम ऐसा सो नहीं, कोई काम नहीं। जितनी बढ़िया बात है उतनी सुगम है, सबसे बढ़िया तो सबसे सुगम, सबसे बढ़िया बात है तो सबसे सुगम बात है। दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक ही है। कोई पाप है न ताप है, कौन जोर है भैया, आप आप कोई और जो हो सकते ही नहीं, तुझा कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, सत्ता ही एक ही है, एक ही है, तुझे अवकाश है, उसको अवकाश वासुदेव सर्व। काहू के बल भजन को और काहू के आचार, प्यास भरोसे कुंवर गए शोध पाओ प्रसाद। सपने री राग भी कौन है, कृपा होगी भगवान के, न मैं है न तू है न यह है न वह है, न आना है न जाना है, लेना है देना है, करना है न करना है, भाव है न भाव है, अनुकूल है प्रतिकूल है, घरे खर्च होते गला खर्च होते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।